na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%, RRSO 0%. Promocja do 9 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 9. Serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Ewakuacja Polaków z Libanu. W Jasionce lądował specjalny samolot. Rada Europy podejmie decyzję w sprawie uchylenia immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Warszawski sąd rozpozna wniosek o list żelazny dla Pawła Szopy, twórcy marki Red is Bad. 16 Polaków było na pokładzie ukraińskiego samolotu, którym z Libanu do Jasionki ewakuowało się w sumie 179 osób. Ukraiński MSZ podziękował Polsce i liniom lotniczym SkyUp za pomoc i wsparcie. Ekipa medyków Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej z Jasionki przygotowała dla Polaków ciepłą odzież. Polacy bezpiecznie opuszczają Liban, powiedział w Polskim Radiu Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej przypomniał, że ministerstwo od dłuższego czasu odradzało podróże do tego kraju. Wieczorem, jak sprawdzałem wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa polskich obywateli w Libanie, wskazywało na to, że ze względu na to, że w dalszym ciągu jeszcze wczoraj wieczorem trwały loty czarterowe, że ci Polacy po prostu opuszczają Liban. Takie zalecenie już od dawna było przekazywane polskim obywatelom, żeby jednak w ten rejon się nie wybierać. Izraelskie wojska prowadzą regularną lądową interwencję na terytorium Libanu. Według deklaracji rządu i armii Izraela celem operacji jest zniszczenie infrastruktury i oddziałów Hezbollahu. Wieczorem w odpowiedzi na te działania Iran odpalił w kierunku Izraela blisko 200 rakiet. Zostały one w większości zestrzelone przez izraelską obronę przeciwlotniczą. Atak Iranu na Izrael potępiła Unia Europejska. To zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalnego, napisał na portalu X przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Odniósł się do tego również szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. O szczegółach Beata Płomecka. Śmiertelna spirala eskalacji na Bliskim Wschodzie musi się teraz zatrzymać. Wojna regionalna nie leży w niczyim interesie, brzmi wpis na portalu X przewodniczącego Rady Europejskiej. Te działania odwetowe mogą się wymknąć spod kontroli. To z kolei komentarz szefa unijnej dyplomacji. Przewodniczący Rady Charles Michel napisał, że Unia Europejska jest gotowa wspierać wysiłki na rzecz deeskalacji i ochrony życia cywilów. A stojący na czele unijnej dyplomacji Josep Borrell podkreślił, że Unia potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Izraela. Zaapelował o natychmiastowe zawieszenie broni w całym regionie i wezwał wszystkie strony do powściągliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podejmie dziś decyzję w sprawie uchylenia immunitetu posłowi Klubu Prawa i Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Wczoraj opowiedziała się za tym Komisja Regulaminowa Zgromadzenia. Fakt, że poseł Romanowski nie pojawił się na posiedzeniu, a był jeszcze w niedzielę widziany w Strasburgu, był także argumentem dla członków komisji, mówiła w PESUNiKu w rozmowie politycznej w Trójce europosłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. Pan poseł Romanowski był zresztą, wiemy to, od piątku w Strasburgu i w poniedziałek zniknął. Zniknął, jak tylko dowiedział się, że jednak ta jego sprawa będzie rozpatrywana na tym posiedzeniu dla tych posłów, którzy nie do końca znają sprawę, którzy zawsze mają wątpliwość przy uchylaniu immunitetu. To było takie potwierdzenie, że tu chodziło tylko i wyłącznie o perfidne wykorzystanie Rady Europy do tego, żeby ochronić się przed odpowiedzialnością. Prokuratura postawiła byłemu wiceministrowi sprawiedliwości 11 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. O 9.20 Sąd Okręgowy w Warszawie rozpozna wniosek o list żelazny dla Pawła Szopy. Twórca marki Red is Bad jest poszukiwany listem gończym w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. List żelazny daje gwarancję powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Wczoraj warszawski sąd nie zgodził się na list żelazny dla byłego prezesa RARS Michała K., bo jak mówił jego pełnomocnik adwokat Łukasz Aranowicz, zadecydowały negatywne przesłanki formalne. Jest to orzecznictwo sądu, które stanowi, że ten pogląd jest poglądem nietrafnym. Będziemy odwoływać się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Negatywna przesłanka to sprzeciw prokuratury. Prokurator Tomasz Tadla. Nasze stanowisko, które zaprezentowaliśmy przed sądem, skupiało się na tym, aby wykazać, że jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy czy zagwarantuje nam skompletowanie materiału dowodowego i prawidłowe postępowanie przygotowawcze. Według śledczych Paweł Szopa i Michał K. mieli dopuścić się działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Trzy sarny, łanie oraz gromadka jeży proszą mieszkańców Szczecina o żołędzie. Ten owoc jesieni to nie tylko piękna ozdoba, ale i pełnowartościowe pożywienie dla dzikich zwierząt. W ich imieniu bogate źródło białka i skrobi przyjmuje Marzena Białowolska z Fundacji Dzikich Zwierząt. One świetnie sobie z tego tworzą tkankę brunatną, czyli tą tkankę, która pozwala im przetrwać zimę. Ostatnio widzieliśmy jeże, które zaciągały do swoich norek te żołędzie i z chęcią chrupały. Kilka dni temu z apelem o zbiórkę żołędzi dla zwierząt w zoo zwrócił się warszawski ogród zoologiczny. Przy okazji prosił też, by nie wyzbierać wszystkiego i zostawić trochę dla żyjących dziko zwierzaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 9:00, sport w Trójce i Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wczoraj 2 gole Roberta Lewandowskiego i zwycięstwo 5-0 Barcelony z Young Boys. Dysproporcje poziomu w tych elitarnych rozgrywkach były aż nadto widoczne także w kilku innych spotkaniach. Borussia Dortmund rozbiła Szkotów w Celticu Glasgow 7-1. Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie wygrał 4-0 z Trwenu z Wezdą. Taki sam wynik i zwycięstwo Manchesteru City w Bratysławie ze Slovanem. Do tego w już bardziej wyrównanych meczach Arsenal wygrał 2-0 z Paris Saint-Germain, a Bayer Leverkusen ograł 1-0 Milan. Dzisiaj ciąg dalszy grania w fazie ligowej Champions League. Zagrają m.in. Aston Villa z Bayernem Monachium, Benfica z Atletico Madryt, Liverpool z Bolonią, więc ciężkie zadanie czeka bramkarza Łukasza Skorupskiego. Lille zmierzy się z Realem Madryt. A wielkim fanem królewskich jest tenisista Carlos Alcaraz, czyli numer 3 światowego rankingu. Dzisiaj Hiszpan zagra z oddanym kibicem Interu, czyli Janikiem Sinnerem. Włoch to pierwsza rakieta globu. Panowie, na których punkcie szaleją Chińczycy dosłownie mdlejąc u ich stóp, o 11:00 zagrają w finale turnieju w Pekinie. Tam też grają panie, wśród nich Magda Linet, która w walce o ćwierćfinał zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Znamy się bardzo dobrze, przyznała Polka. Z Mirą też trenuję bardzo, bardzo często, więc znamy się naprawdę dobrze. Będzie za każdym razem trudny mecz, bardzo fizyczna i dobrze poruszająca się, trochę bardziej agresywna, więc zobaczymy. Początek meczu po 10:00, a do najlepszej 8 turnieju już awansowała Białorusinka Sabalenka, która w 2 setach odprawiła Amerykankę Madison Keys. W siatkówce w plus lidze w starciu gigantów mistrz Polski Jastrzębski Węgiel wygrał 3-1 z projektem Warszawa, mówi Łukasz Kaczmarek z Jastrzębskiego. Spotkały się dwie drużyny, które aspirują i walczą o tytuł mistrza Polski, także było świetne widowisko, 3 punkty zostają w Jastrzębiu, także myślę, że dla nas pięknego scenariusza nie mogliśmy sobie wymarzyć. No i do tego Jastrzębski został nowym liderem w tabeli. No i tutaj panowie, bo są 2 panów już jest w studiu, informacja od Krzyśka Łoniewskiego, który jak wiadomo biega. Wy też biegacie? No, dobrze. No to bardzo dobra informacja dla was właśnie, także dla trójkowych biegaczy, bo już w sobotę dosłownie spod wejścia do naszego radia wystartuje 1000 uczestników Biegnij Warszawo do pokonania 10 kilometrów, czyli spokojnie, no, prawda? A ty? Przepraszam bardzo, a ty? Ja biegam. Ostatnio zrobiłem 7, ledwo dobiegłem. Do pokonania 10 kilometrów, trasa szybka i atrakcyjna, wjedzie po obydwu stronach Wisły, meta na płycie stadionu Legii, to też jest wielka atrakcja, są jeszcze wolne parkiety startowe. Parkiety też. Ale pakiety startowe. Warto wziąć udział w jednej z najważniejszych dyszek w sezonie, a my się cieszymy, że Trójka jest patronem medialnym. Biegnij Warszawo. Ale cykliniarki nie trzeba zabierać. Nie, jak się ale jakby tak wyłożyć stadion Legii i murawę parkietem, to też byłoby fajnie. Giełdę można by przenieść na przykład. Właśnie. Też, prawda. O pogodzie teraz. W wielu miejscach słoneczny ranek, tak jest za oknem na Myśliwieckiej, ale w ciągu dnia ma być pochmurno, deszczowo, najmocniej popada na południowym zachodzie, wysoko w Sudetach będzie padał deszcz ze śniegiem, wiatr wschodni słaby, umiarkowany w górach w porywach do 70 km na godzinę. Dziś od 9 stopni na Pogórzu, około 13 na zachodzie i na północy, a najwięcej na Mazowszu i na Lubelszczyźnie do 17 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie. W porannym zapraszamy. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Piotr Łodej. Kłaniamy się nisko. Dziś w audycji porannej pojawiło się pytanie, co dobrze, że się nie zmienia, albo może dobrze, że powinno się zmieniać. Maciej Jankowski ze mną w studiu. No, w muzyce na przykład. Dzień dobry. Co dobrze, że się nie zmienia? No. Wydaje mi się, że w kontekście radia oczywiście myślę, bo przez ten pryzmat często patrzę na muzykę, no to dobrze, że nie zmienia się to, że cały czas taką wagę przykładamy do kalendarza muzycznego, od którego dzisiaj zresztą zaczniemy. No jest to informacja wprawdzie smutna, znaczy smutne wspomnienie, no ale artysta naprawdę nie byle jaki, więc za chwilę wszystko się wyjaśni. O i więcej zostawiam Państwa i zamieniam się w słuch. Dobrego dnia. No bo tego właśnie dnia, proszę Państwa, 2 dnia października lata temu, no niewiele lat wprawdzie, ale żegnaliśmy Toma Pettiego, który tydzień przed swoją śmiercią zagrał ostatni koncert w historii. Tom Petty and the Heartbreakers. 10 po 9. Well, you can't turn him into a company man. You can't turn him into a whore. And the boys upstairs just don't understand anymore. Well, the top brass don't like him talking so much, and he won't play what they say to play. And he don't wanna change what don't need to change. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. There goes the last human voice. And there goes the last DJ. Well, some folks say they're gonna hang him so high, 'cause you just can't do what he did. There's some things you just can't put in the minds of those kids. As we celebrate mediocrity, all the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. And there goes the last human voice. And there goes the last DJ. Sometimes it'll kinda come in, and I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. There goes the voice. And there goes the last DJ. The Last DJ, od tego zaczęliśmy dziś w rocznicę śmierci Toma Pettiego. To Tom Petty and the Heartbreakers, którzy niedługo przed śmiercią Toma Pettiego zagrali swój ostatni koncert. O tym zresztą też w programie Dobrego Dnia mówiliśmy i też z tej okazji po jedną z płyt Toma Pettiego sięgaliśmy. 14 minut po 9. Dziś sporo będzie o muzyce, jak co dzień zresztą w programie Dobrego Dnia, ale też informator ekonomiczny, na który czekamy. On już za niewiele ponad kwadrans. Ale teraz, no właśnie, o muzyce, bo to jest jest nasza piosenka dnia. Dziś drugi dzień października i grupa Primal Scream, absolutnie legendarna, myślę, że porównywalnie popularna dawniej do zespołu Tom Petty and the Heartbreakers, od którego dziś zaczęliśmy. Ready to Go Home to jest ich najnowsze nagranie. When my tea's done, I'll be ready. When the night turns to sun, I'll be ready. Oh Lord, ready to go home. The season's a waste, I'll be ready. When I'm tired of the chase, I'll be ready. From here to the voice, I am ready. Oh Lord, ready to go home. Oh Lord, ready to go home. Don't you know, there's a kingdom inside. Everyone living here is holy like the light that shines from your eyes. Oh, summer breeze, I'll be ready. And body and soul, I'll be ready. When the last post is called, I'll be ready. When you're ready to go home. When my cavalry shines, I'll be ready. When the valley is dark, I'll be ready. Like the 11 stars, I am ready. Oh Lord, ready to go home. Oh Lord, ready to go home. Kingdom inside. Everyone and everything is holy like the light that shines on your eyes. And no one is shaking, I'm ready. And no one is blamed, I'm ready. I'm so tired of the game, I'm so ready. Oh Lord, ready to go home. Oh Lord, ready to go home. Oh Lord. Tak będzie brzmiała nowa płyta grupy Primal Scream, Come Ahead, Primal Scream, Come Ahead. To jest ósmy dzień listopada 2024 roku, rzecz jasna. No i prosto ze Szkocji. Powstała w latach 80., już trudno w to uwierzyć, ale tak. Powstała w latach 80. grupa Primal Scream właśnie. Za nami. To jest nasza piosenka dnia, drugi dzień października, dziś w kalendarzu na zegarach, 18 minut po 9, a przede mną maluje się piękna Rosie Murphy z równie pięknym utworem Let Me Know. Niewielu artystów potrafi tak do tańca porwać jak Roisin Murphy swoją muzyką. To już 17-letni utwór z 17-letniej płyty. Płyty Overpowered z roku 2007. No i też skoro o Roisin Murphy mówimy, no to trzeba przyznać, że jest to jedna z chyba najbardziej zasłużonych dla muzyki tanecznej w cudzysłowie wielkim artystek, ponieważ no, lata z grupą Moloko oczywiście od lat 90. tam to się wszystko wtedy zaczęło, no ale później też całe mnóstwo płyt solowych, ostatnia w ubiegłym roku. Szkoda, że 21 lat już od ostatniej płyty Moloko, ale może coś się jeszcze w tej materii wydarzy. Terrific Sunday teraz. Klucz ptaków chmur i tak wiem, że odlecą deszcz białych piór. Popłynie rzeką to, co boli za dnia. Przyjemność daje w nocy. Lecimy o północy. Wolno nam stać, nie wolno biegać, więc tylko ten raz ruszamy z miejsca. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak to powiedziałem, mów mi hip-hop kryta. Nie powiem ci, że kocham życie, kocham cię na bita. Powiem, że mam szczęście, psycha zryta nawija. Nie mam drugiego życia, drugie życie to muzyka. Polska północ, duchu west side. Chciałem east side, zagram w Chillside. Przede świat oczami dziecka, pensja prezesa. Spłaciłem długi mamy zamiast kupić Mercedesa. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Obczaj nasz blask, interpersonalny, a nie wywalony jacht. Hip-hop kryta, bo też marzy mi się kaska. Ale nie jest aż tak ważne, jak ci wśród których dorasta. Chowamy się po bunkrze z poduszek. Ja i moja siostra kontra świat ludzkich złudzeń. Nasze odbicia kałuże, za plecami pnie się świat ku górze. Chowam łapy w kangurze, yo. Latam SKR-ką po Trójmieście, kociołki koneserskie. Wszystko jest nadmorskie, 3 metry nad falą, wyprzedzamy Polskę. Mamy do wszystkiego dostęp, a wybraliśmy postęp. Yo, I'll be pushing up. Podpisałem papier, szczyla poważnie, chcą wydawać właśnie. Czujesz się jak mały książę, nauczę wrażliwości Polskę. Hip-hop kryta, bo mam zabite emocje od życia. Bolesne chwile bez dobra pokrycia. Wysuszona buzia, kartu bez nakrycia. Szczęście

i ministerstwo zapowiada, że kwoty 16 tysięcy złotych, albo dla tych jednoosobowych działalności 75% średnio miesięcznego przychodu z poprzedniego roku. A co przewiduje ta specustawa dla pracowników? Przede wszystkim dni wolne dodatkowe? Dodatkowe, tak, do 20 dni, które pracownik będzie mógł wykorzystać na usuwanie skutków powodzi u siebie, u najbliższej rodziny. I co bardzo ważne, otrzyma za to pełne wynagrodzenie, a pracodawcy będą mogli się domagać jak gdyby zwrotu kosztów z funduszu płac. No i tutaj jeszcze tylko przypomnijmy, że będzie też wsparcie dla kredytobiorców, czyli dla osób, które mają kredyty na te zalane, zatopione mieszkania czy domy. Tak, przez okres jednego roku. Nowy rok akademicki już się rozpoczął, a tymczasem, jak wynika z badań, coraz więcej studentów łączy edukację z pracą zawodową, szczególnie w dużych miastach, i to pewnie nie dziwi, bo przecież ich zarobki są zwolnione z podatku dochodowego. Dokładnie tak. Ustawodawca przewidział dla osób do 26 roku życia taką ulgę podatkową, tak zwaną ulgę dla młodych. I tutaj 85 528 zł jest zwolnione z podatku, a do tego doliczyć trzeba jeszcze kwotę wolną 30 tysięcy, więc w sumie robi się tego ponad 115 tysięcy zł i dotyczy ona przychodów z umowy o pracę, z umów zlecenia. I tutaj muszę powiedzieć, że ta umowa zlecenia jest szczególnie korzystna, bo student do 26 roku życia nie musi płacić, czy też jego zleceniodawca nie musi za niego płacić składek na ubezpieczenie społeczne, więc summa summarum trafia to do kieszeni studenta. Czyli najkorzystniejsza dla młodej osoby będzie właśnie ta umowa zlecenia. Zlecenia, tak. No i w ogóle też przypomnijmy, pamiętajmy, żeby nie pracowali bez umów po prostu, bo to jest sytuacja no niedopuszczalna. Oczywiście. A skoro o tych podatkach mówiliśmy, to od nowego roku będziemy mieć PIT kasowy dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Co to takiego, ten PIT kasowy? Tak, to możliwość rozliczenia przychodów i zapłacenia podatku dopiero w momencie, kiedy otrzymamy należność od kontrahenta. Nie mówię tutaj o warunkach, ale to jest zupełnie inny sposób rozliczenia niż ten dominujący obecnie, czyli ta zasada memoriałowa, kiedy na przykład wystawiamy fakturę, nie mamy pieniędzy, a musimy zapłacić podatek. Czy to będzie rozwiązanie, którego będzie warto skorzystać? Dla tych, którzy będą mogli, oczywiście tak. Będzie się to co prawda wiązać z dodatkową ewidencją, ponieważ no, musimy wiedzieć, kiedy przychód był należny, kiedy jest zapłacony, ale ta ewidencja będzie się składała z czterech składników tak naprawdę. Ważne tylko, żeby spełnić warunki do tego PIT-u kasowego. A no właśnie, przypomnijmy, jednoosobowe działalności gospodarcze, tak, tylko? Przychód do miliona złotych, brak prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości, no i zasygnalizowanie naczelnikowi Urzędu Skarbowego, że chcemy korzystać z metody kasowej. Tam jeszcze tylko chyba jest taki wyjątek dla firm, które są w spadku dziedziczone, prawda? Tak, też jeszcze mogą dodatkowo skorzystać. Tak, niestety nie skorzystają na przykład wspólnicy spółek cywilnych. Resort finansów poinformował, że banki zdominowały w ubiegłym roku listę największych podatników podatku od osób prawnych, czyli CIT-u. Największym podatnikiem CIT był bank Pekao S.A., na drugim miejscu mieliśmy Santander Bank Polska. O dziwo dopiero na trzecim był Orlen, który przyzwyczaił nas raczej do tego, że był tutaj liderem. Ale mówiąc o firmach, musimy jeszcze powiedzieć, że trochę zmian ich czeka od nowego roku. Po pierwsze, Komisja Europejska wprowadza 15-procentowy podatek minimalny dla nich. Co to będzie? Chodzi tutaj o walkę na szczeblu unijnym z unikaniem opodatkowania przez podmioty profesjonalne, ale proszę pamiętać, że też nie tylko Unia z tym walczy, a również Polska. Mamy swój własny podatek minimalny, który już niektórzy będą musieli zapłacić w 2025 roku. Niektórzy, czyli kto? I właśnie, obejmie to te podmioty, które albo wykazują stratę na takiej działalności operacyjnej, albo bardzo niskie dochody. Tutaj pojawia się takie magiczne 2% udziału dochodu w przychodach. Czyli nie będzie możliwości unikać takiego opodatkowania? Czy będą jakieś rozwiązania? Są wyjątki, ale te podmioty, które powiedzmy stosują różnorakie techniki w tym celu, żeby uniknąć tego opodatkowania, będą miały, jak to się mówi, tak zwyczajowo pod górkę. Ten podatek minimalny w Unii Europejskiej też od przyszłego roku, od nowego roku może być w Polsce. To znaczy w zasadzie prace trwają i tak Polska dość niechętnie, ale no tak trzeba wdrożyć zapewne dyrektywę unijną. No tak, ktoś kiedyś mówił, że pewne w życiu są tylko dwie rzeczy. Śmierć i podatki. Tak, między innymi właśnie podatki. Mecenas Katarzyna Siwiec, radca prawny, doradca podatkowy, była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Sylwia. Słyszymy się oczywiście jutro po godzinie 9:30, tak, a tymczasem do muzyki polskiej wracamy. Wczoraj miał miejsce Dzień Muzyki Polskiej. Dużo więcej w programie Dobrego Dnia się działo po polsku, między 10 a 11 zwłaszcza, ale dziś oczywiście też do polskich artystów powracamy. To WW i takie tam w Trójce. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Ani sobie, ani żonie, by nikt się nie dowiedział, po której jestem w stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli koledzy. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, że młodzi się obudzą i utoniemy wszyscy w zupie. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. Dzwony z kościoła, którędy do raju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak brzmi w 2024 roku formacja Future Islands. Glimpse to jest ich najnowszy utwór, a na zegarach mamy kwadrans do godziny 10:00. Już za kilka chwil serwis Trójki, no za kilka chwil, no za kilkanaście nawet, bo tych chwil jeszcze 15 przed nami, ale mówić będziemy o muzyce dziś głównie. Dużo informacji związanych z kalendarzem muzycznym, dużo się działo na przestrzeni lat 2 października. No i będziemy też powracać do naszych rozmów muzycznych. Między innymi dziś Katia pojawi się po 10:00, żeby opowiedzieć o swoim nowym singlu. A teraz Mark Ronson i Alicia Keys. Keep on meditating, activating. Samą prawdę nam wyśpiewali, bo to truth na antenie Trójki. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Proszę do nas pisać, jeżeli mają Państwo ochotę się skontaktować. My dziś rozmawiamy na tematów wiele, ale ja chętnie bym się dowiedział, jakie są Państwa ulubione nowinki muzyczne z tych ostatnich tygodni, bo przypomnę, że co piątek audycja Nowe w Piątek w Trójce, gdzie najświeższe rzeczy Państwu muzycznie prezentujemy, no a codziennie przecież po 19 w rotacji również przerabiamy to, co tu i teraz w muzyce. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. A skoro o tych nowinkach już mówimy, no to to jest nowy utwór Julii Pietruchy i Marty Zalewskiej, Niemiłosny, na 10 minut do 9. Niemiłosny bywasz prawie cały czas, ale nocą odkrywasz przede mną swój mrok, no i ze mną długo. Spłowiały włos, wyblakły blask, a nas otaczała z nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz, i masz mnie, moja ta droga. W samotności czuwam nad melodią snu. Kiedy widzę cię w nich, jestem z tobą. Czy to dobrze, czy źle? Czy mnie wielbisz, czy nie? Czy to koniec? Spowiały wóz, wyblakły blask, a nam otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz, i masz mnie, moja. wyblakły wóz, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz i masz mnie. Takie utwory jak ten między innymi znaleźć można w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów, a skoro już mówiłem o tym, co nowego prezentujemy i kiedy na antenie Trójki, no to warto jest też o liście rzeczonej powiedzieć parę słów, bo ona o 19:00 w każdy piątek Piotr Metz zaprasza na pierwszą Trójkę i tam państwo wybierają to, co najciekawsze muzycznie u nas na antenie się dzieje, bo oczywiście nie tylko na antenie, ponieważ reagujemy na wszystko, co muzycznie istotne, niekoniecznie są to utwory z naszej rotacji codziennej, ale są to też nagrania takie, których być może się nawet tam państwo nie spodziewają. Do zestawu do głosowania zachęcamy się wybrać. W zakładce lista przebojów na stronie Trójki wszystko państwo znajdą. Wszystkie informacje, a do piątku do 12 głosować można. Natomiast dziś u nas w programie jeszcze pomówimy ze wspomnianą Katią. Porozmawiamy o nowym singlu Listopad. Nieco później Ryszard Jaźwiński przed 11 pojawi się, żeby kolejną opowieść filmową nam zaserwować. Tym razem o remake'u Old Boya. Już od dawna planowanym remake'u będzie mówił. Ten film to oczywiście chodzi o produkcję z Willem Smithem, który chciał zagrać w filmie główną rolę pod warunkiem, że Steven Spielberg podjąłby się reżyserii. No i to ten wątek właśnie będziemy rozwijać już niebawem. Po 11 jeszcze dobrze zaprojektowane i Terra Cultura, a więcej opowiem po 10. So far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, these hearts adore, everyone the other beats hard is for, inside this place is warm, outside the stars to pour. Let me hold both your hands.